السلام عليكم شيخ. بدا o dediğiniz bidat fırkası üzerine olan cami, onların mesela cenaze namazı olursa, diyelim ki cumadan sonra cenaze namazları var. O zaman buraya gitmek mi daha faziletli, ya da ehli sünnet ve cemaatin yerine mi, camisine mi gitmek daha faziletli?